ั้นที่ความยาวมันบ่ถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมกันใจเย็นไว้สาวเว้ายังออกมาหัวโตบ่น้องเรื่องมื้อนี้น้องสิบ่คือโตแค่อยากคอยเห็นแก่หาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนได้บ่น้องอายแต่กี่ตะก่อนหากันสำใดอยากให้ลองทรองดูจักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าบ่ต้องปากกันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าน้องขอให้เจ้ากลับคำสาคำสั้นๆแต่ความหมายมันรุนแรงแท้น้องมันสะเทือนหัวใจหูบ่น้องอย่าขอเว้าเด้ออยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีผิดใจถ้าน้องผิดก็ขอโทษเลยล่ะอย่าคิดร้ายให้มันเป็นเรื่องร้ายเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนได้บ่น้องอายแต่กี่แต่ก่อนหักกันสำใดอยากให้ลองรองดูจักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าบ่ต้องปากกันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าน้องขอให้เจ้ากลับคำสาแต่ความหมายมันรุนแรงแท้น้องมันสะเทือนหัวใจหูบ่น้องอย่าขอเศร้าเว้าเด้ออยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีผิดใจถ้าน้องผิดก็ขอโทษเลยล่ะอย่าคิดร้ายให้มันเป็นเรื่องร้ายเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนได้บ่น้องอายแต่กี่แต่ก่อนหักกันสำใดอยากให้ลองตรอง